بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري الكندي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في كتابه النفيس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه الفصل 33 في بيان الأذكار اللازمة للطريقة الأحمدية المحمدية الإبراهيمية الحنيفية التيجانية فأقول وبالله التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق إلى آخره تي سنو جتاي بي ويسو غيسون ناني ليغا خامني مومو اديوون مانام تي بومبستلو بونت بي ci wax ci waluk wirde ak ciosanam ak li nga xamantene manam mom mo ci aju gisoon nañ ci yenn chapitre yi nga xamantene ñom ñoo wess won ci ne werde yi nga xamantene ñom ñoy manam zikkar yi nga xamantene haqiqatan ñom ñoo upp njariñ ñom ñoy tax nit ki manam moko yeggale ci hadara yalla bi subhanahu wa ta'ala ñom ñoy werd yi nga xamantene dañ koy jëlé zikkar yi nga xamantene dañ koy jëlé ci borom digël yi jago yi ah ñoñu nga xamantene kon dañoo borom digël yu mak yi lañ ñom ñom kon ñoñu ñom la seen werd di mëna yeggalé ci yalla ah li nga xamantene nak mom moy buñu xolé ci mbolem xéet jamono mbolem jamono ak mbolem bërb yi yenentibi sallallahu alayhi wa sallam moy ki nga xamantene mom moy ki dox ci mbolam jamono yi ak ci mbolam beurb yi ah mom la borom bi subhanahu wa ta'ala giñoon ci dundum ndax dundum gogu mom dafa fekk ne dafa lambo mbolam jamono yi ak mbolam beurb yi mo tax mu nako la amruka ma giñ ci sa dundu kon mom yenentibi sallallahu alayhi wa sallam te mom ci yalla borom bi subhanahu wa ta'ala mom la giñoon tamit ci asr ci jamono mo tax mu nan ko wal asr giñ na ci jamono ji manam jamono ji yenentibi sallallahu alayhi wa sallam nek te jamono joju a haqiqatan manam buñu xolé dafa am zahir am batin zahir bi mom moy jamono ji mu dundu jamono joju nak mo gën mbolam jamono yi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bu nek ci sahihi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum gën manam jamono yi gën ci jamono yi moy sama boss sama jamono top nak ñi nga xamantene ñom ñoo ci teggu top ñi nga xamantene ñom ñoo ci teggu kon lol tamit da fay tektele nak ki nga xamantene da fa jele directement ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam koko ala kulli halin mom moy upp doole ki nga xamantene da fa jele ci intermédiaire parce que lolou mom motax mu ne top ñu ci teggu top ñu ci teggu top ñu ci teggu lolou mom motax al li ñu wax al ulu am solo manam al ulu fil isnad motax mu am solo manam moy le fait que dafa am al ali an nazil lolou ci xam xam hadith sunen ko ali ali ak nazil manam moy nu wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa dhidduhu dhaka alladhi qad nazala han lol al baytuni wa khatallahu alayhi manam ni nga sa yo xamanteni nit ñi dañoo gëna gatt ci xeen lolou ala bi yekitiku lolou lañ wax hadith bi dafa yekitiku ala manam moy ali la alul isnad mo ci nek moy cialale bu gëna kawé bu ji gëna kawé dans le sens moy ne nit ñi dex ci digënté ak yentibi sallallahu alayhi wasallam dañu gëna gatt waya wadduhu contrairement zaakal lazi qad nazala mom lañ wax ne cialale gi dafa wacc manam mom moy kal cialale li gëna soufé mom moy le fait que nombre de personnes yi gëna bëri donc ndax lan li gëna kawé lool moy ci martaba motax mu gëna kawé yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa ni gën jamono ji gën sama jamono ji gën moy sama jamono top ñu ci téggu top ñu ci téggu manam mom moy walé né kon ki nga xamantene mom mo gëna jégué bossam manam moy mo gëna jégué yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci ñimu jëlé kok mom mo gëna jégué la kok mo gëna dëgeural ay limu yor lool nak ci kaw loolu yenenbi sallalahu alayhi wasallam nit ñi dañoo wuté amna ño xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo leen di jox directement am ño xamantene té ñom ñuy wa kurel gi manam haqiqatan yenenbi sallalahu alayhi wasallam nit ki day dem ci jamono jo xamne day jël ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam directement day jëlé ci yentim sallallahu alayhi wasallam directement bo mom manam motax képp ku kenn warna manam fexé ba bok ci ñoña légui ñi nga xamantene mom moy intermédiaire bi nak moy yentibi sallallahu alayhi wasallam tamit da fay feñ à travers mbolem manam wali yi manam ay wali yu ay nitu yalla ni nga xamantene mom da len di samp mom yentibi sallallahu alayhi wasallam ci mbolem jamono yi ak mbolem bëreeb yi da fa am ñu muy samp ño xamantene ci ñoñu lay feñe nga xamantene ñoñu di jëlé ci ñom day taxaw taxawayu jëlé ci yentibi sallallahu alayhi wasallam bu fekente ne gis nga yentibi sallallahu alayhi wasallam à travers ñom lool mom motax serigne bi nga xamantene mom moy ki mat serigne moy ki nga xamantene day dem ba yenenbi sallallahu alayhi wasallam di feñe ci mom ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom kesse moy serigne bi mom moy royu kay bi borom bi subhanahu wa ta'ala dafa ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katiran wallahi ginnani deug deug ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam kesse ci la royu kay bu rafet nek ci yow kon lool moy lan moy ki ngay roy il faut que yentibi sallallahu alayhi wasallam feñe ci mom de telle sorte que tayent borob bi moñ ko wa alamu anna fiikum rasulullah xam leen ni ci seen biir yentibi mi ngi fi sallallahu alayhi wasallam manam gissone nañ ko ci buntu bi wess rek ni yentibi sallallahu alayhi wasallam même yow bo julli ci mom li nek sa biir manam dafa yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa am ay particules yu nek ci yow yo xamantene ci mom lañu bok yow soy julli ci mom lool moy en fait mom moy déclencher diko def donc yow war nga comprendre ni en réalité yow julli wo ci mom yent moy julli ci bopam sallallahu alayhi wasallam mo ra waqaddiran ba cheikh shahr abd malik radiyallahu anhu motax mo waxe ko non waqaddiran bi annahu al musalli iz kulluna min nurihi mujalli natelene mo yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy julli ci bopam ndax lan mune ndax ñun ñepp ci leeram lañu feñi lañu feñi sallallahu alayhi wasallam donc yenenbi bobu nak sallallahu alayhi wasallam mom haqiqatan lool mom motax bu fekente ne yow non nga ko xame yenenbi sallallahu alayhi wasallam comprendre nga ko non khayru mën ngay def même li ngay jëlé ci téré yi ak yoy sax en réalité ci yenenbi nga ko jëlé direct sax sallallahu alayhi wasallam mais soudé dang ko comprendre comme nit la ko xamné dunduna yenent la won c'est vrai yalla ko yoni mais après bon voilà fatuna sul nañ ko jexna légui amna ñeneen ñu ñew lool bu féké non nga gissé yenent bi sallallahu alayhi wasallam yow sa intermédiaire yu bare ba en réalité ay kira yu bare dox na sa digënté yenent bi sallallahu alayhi wasallam siècle nit ñi téri ñu ay intermédiaire yu bare nga am yow kira ay voile yu bare ne wax sa digënté yenent sallallahu alayhi wasallam mais boudé comprendre ko ni ko wara comprendre yeen ci sallallahu alayhi wasallam tout temps ci mom ngay jëlé ci mom ngay essayer directement donc ça bit ko clé manam yonam pour egg ci yonatu mo gëna gudd moy gëna gudd ko ki mo upp jafé jafé mo gëna metti aussi exactement mo gëna metti mo gëna compliqué ba paré aussi l'air gi manam l'air gi doolé l'air gi ni ngui koy jëlé du do do do nek ben lo tax ngay gis leg lay sax ñaar mëna jangando même affaire bi jangando ko ci même place bi et cetera mais ni l'air gi di nekké ci ñom ñaar du nek ben ndax ni ñu mel ci yéne ci bi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamné haqiqatan mom moy borom mom moy haqiqatan borom mbir mi moy sëriñ bi nga xamné réellement mom mo nek di dox ci biir jamono yi ak ci place yi sa fu nek sallallahu alayhi wasallam han wa legui ginnaw biñ xamne yenenbi kon sallallahu alayhi wasallam mom mo mel non ci biir ñi mi feñ à travers ñom dafa am nu muy feñ dafa am ñu gëna magalé nim feñe ci Sid Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu bokut ak nim feñe ci kenen ko dul mom motax ñoñu nak nga xamne yeenentou sa sam day feñ a travers ñom ñoñu ñoy borom digël yu wëri ñoy borom digël yu makki yu particulier am yeenentou sa sam mo leen di samp ay wa di doxal mission am continuer ko diko continuer a travers ñom wa ñoñu al khas hein voilà légui ñooñu nak ci rahmi tidiane radhiyallahu anhu mo ci gëna mom la gëna feñé ci mom feñé wu ci kenen nur mel wala nu jégué nim feñé ci sayyidna ahmed tidiane radhiyallahu anhu motax werde bi mou lay jox mom ni mou lay gawé yeggalé ci yalla bokul ak bula kenen joxé werde dengo wa kullu wirde yuridul murida li hadratillah wa lam yahida sawa an intama ila al jilani aw intama li ahmad al tijani iz kullu muqatta'an ala sawab wirdu ne wa lolu waxu cheikh ahmad bambar radiyallahu anhu ci masalikul jinan mu ne werdu wu nek daf lay yobbu ci hadara yalla bi wa kullu werdu ni wuro dum day xet talibe bi diko yobbu li hadaratu llahi hadara yalla wala yahida te duko jeng muk fuk dana yegg kon werdu yep bax ne saban intama ila jilani mu xam sida qad jilani la nga askano nga jël werdu bi ci mom mom werdam dafa joge ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam aw tama li ahmad tijani wala wak sid ahmad tijani radiyallahu anhu askano koku tamit dana la yeggal ci yalla aw li si wahuma min aqtab wala ci ñeneen ñu dul ñom ci sang yu mak yi nga xamne yalla daf leen dox yeenent sa sang da leen dox werd wala bok ñu jël ko a travers intermédiaire cialalay ñom tamit parce que cialalay werd yep ñi ngi joge ci yeenent sa sallam bo leen topé ñom ñep nak dañuy ñew manam muy ñom nasiriya shaziliya naqshbandiya topal liste bi rifaiya topal liste bi khalwatiya et cetera ñom ñep cialalay dafa dem ba ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam gisoon nañ cialal sayyid ahmad tijani radhiyallahu anhu ci tariqatul khalwatiya ci chapitre 20 28 cialalay day dox ci siècle même bu fekente ne ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam jeul rekna li tax tariqa tijani gëna for moy yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mo jox wa tariqa bi sen werd directement ci kaw lolu ñom dañuy taxaw taxawayu sahaba yi radiyallahu anhu ndax lan ndax siècle biñu dundundu manam ñun en tant que jeule directement ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam meuneuf nako gam gam le andak na sahaba yi buñu yekité sen maqama sohba ken melul ni ñom mais buñu dindé lool rek après motax après comme sahaba yi la bu lool tax mom la yenente bi sallalahu alayhi wasallam wax ci rahmi tu jalla dela non talamizu ka talamizi wa fuqara'uka fuqara'i wa ashabuka ashabi sa talibi ndaw yi manam talamizi moy talib ñom sama yoss la sa talibi nga xamantene da do dugg deug soobu ci yoon bi ñomit ñoy sama yoss ñoy sama talibi yi soobu ci yoon ñi and ak yow sa sahaba ashabi ñoy sama sahaba ñi ñoy ñi and ak man motax cheikh ahmad tidiane delal yentim salalahu tuddé ko non la même chose kon ñom kon talibé yentim salalahu lañu ay andandom lañu yaangi deg ñi soobu ci yonam lañu wallahi alhamdu wal minna alhamdulillah légui ci wirde bi nak ni ngay jëlé wirde bi tamit manam li dal li nga xamantene mom moy bo comparé suñu wirde donc li woutele kon ak wer moy yentibi sallalahu alayhi wasallam moko jox directement naam amna yenen werd yo xamantene yentibi sallalahu alayhi wasallam dina ko jox directement seeni borom lol day am mais différence bi bobu am ak bi tariq bi cheikh tariqa cheikh am moy ne tariqa cheikh yaronte bi sallalahu alayhi wasallam daf ko ko jox en tant que haqiqatul muhammadiyya mais joxu koko à travers siècle manam ke ni wala daf ko feñu en tant que sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam rasulullah ibn abdullah et cetera mu jox koko non nak moy ibn abdullah mu jox koko mu jeex dede en tant manam haqqatul muhammadiyya mu la ko doxé allah sayyid ahmad tijan radiyallahu anhu nek batinu yenente bi sallalahu alayhi wasallam aynul ayni innahu ala innahu aynul ayni فافهم اشارتي ومن فيض بحره انا مستمدتي وانا النظيفي رضي الله عنه تبي صلى الله عليه وسلم موي بروم سبحانه وتعالى نيك نيكم لا تخ ني نان بروم بي موي يننتي صلى الله عليه وسلم مان موي سيكري سيدي احمد تجار رضي الله عنه دي سيكري يا يننتي صلى الله عليه وسلم motax moy la ka tax deug deug ci bir ñu naan yenen ci bi sallalahu alayhi wasallam legi nak mo ne bo bëgge xam cheikh moy jëm nekku deug deug la tax ñu naan nek ga kon manam moy secret yenen ci bi sallalahu alayhi wasallam secret yalla ci bopop secret manam kay secret koka moy cheikh mu ne fof xam isharati comprendre le wone bëgg jundul ha comprendre li mo do bëgg jëj kon seigne moustapha ñun deug degré cheikh ci yalla ñun xamuñu ko deud cheikh gaay xamuñu ko seigne ahmed tidiane rabbi yalla gaay xamuñu ko de amna nak lu mu ci tek wa min fayd bahrihi ana mustamaddat ci bubu faydom lay tukki ci mom maam ci djidou fay dom gogou xewul maye leer yak secret yepp yi teubuy tugge ci mom ci la minde fi yepp di teubou lool au moins nga xam ko ci cheikh manam kon cheikh ñun liñ mëna xam ci mom li ci gëna kawé moy mablahul ilm li gëna kawé ci mom moy né moy lan moy ki nga xamantene ci le secret yépp di balé bi tukké ci manam tukké ci en sansam té mom moy batinu yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu nekké zahir feñ cheikh ma tidiane radhiyallahu anhu mom moy batinu ñun loolu lañu xam ci cheikh té mo gëna fété kaw bolem walu yi moy liñ tejj maqamam yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek ko xam yenenbi nak sallallahu alayhi wasallam li imam busayri wax radiyallahu anhu mais li epp li ñu gëna xam ci mom moy ne nit la mablaghul ilm fi annahu basharun wa annahu khayru khalqi llahi kullihim ten mom mo gën ci mbolam mindi fi loolu ñun liñ gëna liñ xam ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam li ci gëna kawé du loolu ñom mom bi muy bind qasida bi lim gëna xam ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy nit la mais ñun xam nañ ni upp na lool moy ki yalla jëk bind moy leer gi nga xamantene ci lepp ya bind ci la yalla bindé lepp moy haqiqa réalité bi nga xamantene secret borom subhanahu wa ta'ala mom la mo incarner ismu llah al-azam mom moy garab gi nga xamantene bi borom subhanahu wa ta'ala nang namé meñ génné meñé fu bindé fi mom moy garab bi mu samp moy ki nga xamantene ci mom la lepp génné mom moy ki nga xamantene budul won mom dara du am sallallahu alayhi wasallam ñun liñu xam ci yaramti bi sallallahu alayhi wasallam ëpp na ni nit la effectivement mom moy secret ismullah al-azam turu yalla bi gëna mag mom moy secret bi sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamantene budul won mom dara do xew waye nak ñun kon lool lañ xam ci mom ñun dal lool moy liñu xëna gëna xam ci mom ginnaw lol nak xamnañu ne mom neena kudul boromam xamuko comme nak xamnañ ni kudul boromam xamuko comme ñun fo lolou tamit ni xamnañ ni ah waaw kon de waaw lolou ye wano khayru khalq la kulimi te mom mo gën ci minde fi han ñun li ñi mëna wax moy xamnañ tamit ne kudul boromam xamuko do deug ñun duñu wax comme li busayri wax radiyallahu anhu c'est pas parce que dañu xéb li busayri wax né wala dañ ko tutal dé la ah ah avada hein mais lool pour awam yi la manam moy masse populaire bi comme hein ñoñu ñom mom beuy bob ñom ñom mom beuy bob mais wa tariq yi top ci xoot dugg ci yoon nitu yalla mom ñu beuy bob ñom liñ xam ci yent bi ëpp na né nit rek la kër mo gën nit ñi sallallahu alayhi wasallam ëpp na lool liñ xam ci mom moy lima wax légui et que tamit ke nit kenen ku dul yalla xamuko ñun lool lañ xam ci mom sallallahu alayhi wasallam di deug cheikh tamit radhiyallahu liñ xam ci mom moy xam nañ ni moy batinu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam biñ doon tuddu légui incarné ahmad yégi et que mbolé mindi fi ci mom lañuy teubou lenen li ci dess nak mom moy ci incarné maqama kat mi yegg mom lool lañ xamul ci mom lool mom liñ nane yenenbi sallallahu alayhi wasallam kulul yalla xamuko lool lañ xam ci mom tamit cheikh tamit parti bobu dañ nane lañ xam ci mom moy kat mi yegg maqama wo yalla ka neub ñep kulul yalla yenenbi sallallahu alayhi wasallam xamul dëng kanta wirde bi nga xamantene kon mom la cheikh yor munta tolok wirdu kenen munta tolok benen wirde motax li ci cheikh dekh liñ ci dekhñ ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam lam ko jox lam ci dekhñ lolou kenen gisul nañ ko ci jota yewes yi wessu rek yagul keni sa borom subhanahu wa ta'ala lamu dafal cheikh radhiyallahu anhu moy bi jamono deme ba yaqku ci le indi wat jamono ju jekk ci moto ci dinañ ko gis inshallah ci buñuy wax ci maqama khatmi cheikh parce que amna buntu bo xamne special bok na ci buntu yi gëna guddu sax nga xamantene ci maqama cheikh lay wax radiyallahu anhu dañ ko gis inshallah ci ndial benu deuxième tome bi keni sid ahmed tidiane radiyallahu anhu sid ke sid mohammed mukhtar kunti radiyallahu anhu waxon na mi jamono muy 12e siècle ginnaw gadda yentou sallallahu alayhi wasallam dafa nuro lol ak premier siècle bi gadda yentou bi sallallahu alayhi wasallam te limu wax ne mom moy ndax ci la khatmul ki tejj wallu yi di fegna comme ni ki tejj yentou yi fegna ci jamono jele sallallahu alayhi wasallam te gis nañ ko te mom mi ngi dund jamono jodi te waxul ne mona waxul ni moma de mais neena jamono ji lay xew te cheikh radiyallahu anhu ba jamono ba nimu ba manam amul ñaari talibem kesse yu taxaw di werante ndax cheikh khatmul awliya wala de ñaar talibem kesse duñ ci werante dedet nitu yalla rek nitu yalla yi duñ ci werante amul kenn ci nitu yalla yu taxaw di wax leneen wa muy ci douté ba dara ak lu mun japp ne serignum xeyna amna particularité bu ki nangam lolou dana ko japp deugal ko mais nak ke ni cheikh moy khatmul awliya lolou da koy gëm aussi parce que xamna ni wali luñu wax ne lolou la xamna ni ñom duñu wax di waxantu bokku ñu politiciens yi nga xamantene kenn ku di nek mun nga woté wo ben affaire non mais wali ñom luñu wax ne ñom yalla defal la leen lool te mel nonu lañ rek lool surtout que yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko garantir moko wax ñoko satal la manama donc ñun pour delu ci ci cheikh radiyallahu yenenbi sallalahu alayhi wasallam bam ko joxe werde bi ci en tant que haqqatul muhammadiyya bo gisé ni mu tuddé buntu bi ah tariqat da du tuddu buntu turi ahmadiyya mu dund haqqatu ahmadiyya ak yentibi sallallahu alayhi wasallam en tant que ahmad parce que bokut ak yentibi en tant que muhammad sallallahu alayhi wasallam ak haqqatu muhammadi al ahmadiyya bu dundu tamit yeen salaf en tant que sayyidna muhammad salaf ak haqiqatul muhammadiyya tan ibrahimiyya muy don mam ibrahim salaf mi nga xamne moy baye yenenti alayhi salaf di baye ñi wétal yalla ni imam muwahhid moy imam ñi wétal yalla mom moy nga xamne mo ñu tuddé muslim ñoo mo ñu tuddé ñun ay julit al hanifiyya nga xamne moy limu diine jim yoro attijan yeu indi si rahmi tijan radiyallahu kon yeb secret yi ci nek yeb daf ko dugalale ci bir zikar bi ci bir werde bi kon ki jël tariqa bi tamit werde bi kiñ koy jox buñ koy jox nit dañ koy jox na xamne cheikh moko jox manam si rahmi tijan radiyallahu mo la jox werde Yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo lako jox à travers cheikh radiyallahu anhu bi nga xamantene mom moy kimi feño ci mom ci alam gi mu gëna maté motax mu jox lako à travers mom mais sinon Yenenbi sallalahu alayhi wasallam day joxe werdu directement ngirem directement Yenenbi sallalahu alayhi wasallam jox la werdu ci jaan gi la wax waaw mais bu lako yaronte bi sallalahu alayhi wasallam joxe bu japp ne jaarul cheikh parce que yow ci zahir bi yaronte bi nga gis sallalahu alayhi wasallam mu jox la werna mais ki mu jaar moy ci cheikh effectivement wa minhu rajawtul izna aw min nabiyina bi alam arwah bidun wasitati lol la an-nazifi wax radiyallahu anhu bimi wax ci digeunte mom ak cheikh bam nan ñet nit ci dox mais fi geuna kawé ci mak ci dara ci isnadam amna ñaar nit yu dox ci digeunte mak cheikh mune waye nak yaakarna ci mom ndigal te lol amnako mom ci cheikh radiyallahu anhu directement wala ma jele ko ci yenen tibi sallalahu alayhi wasallam ndigal ci alamul arwah sans intermédiaire manam moy sans intermédiaire nit ñi mais yenen sallalahu bu la joxe wër ci gënt waaw waaw da ngay wër da ngay yag wër du yag ñe wër de ñoy ñam d'accord dafa melni mu jox la ko yak sa tam nga tax ni yenen tibi nga gis ko mu jox la yeneyam da ngay commencer wër da ngay tambalé dedet gay yow commencé ak cheikh la dira ou bien té cheikh dox lo wër moy yow mo gay yow tambal tambal ni ñu rek do yëc ci la tambal d'accord parce que ci ki bi boko diré fichier bi ma partager tay ki bi chapitre ki bi ne 2 bi ci kunuzu asram ki tombe ndiek bi moy aduna yi nek ci nit di nga gis ne amna ben aduna bu tuddu al khayal alamul khayal fofu nit ki bu fay dugg da fay duggé ci gënt ci nelaw nit ki suy nelaw rek day dugg ci alamul khayal souvent pour la plupart du temps day dugg ci alamul khayal motax leg leg amna waliyu bu ne man nelaw moma gënal yew xam nga ñu bëd dañ fogg ne yew mo gën nelaw ñu ne ko lool mu nekk mu ne ah man kat ci nelaw ci lay gisee yeenante bi sallallahu alaihi wasallam kon moma buma nekk ci bir aduna bobu moy ci bi aduna bi may dugg buma day nelaw fofu ci lay gisee yeenante bi sallallahu alaihi wasallam ni ma yew gisumuko kon kay fofu mo gëna fofu mo gën topal lol yamul ci lolou kefe et cetera manam da ngay gis subhanallah way lol kay mondou bu yeme voilà mais en fait mais c'est que motax nak mais sauf que nak genti da fay am luy nek réalité ak luy nek réalité mais yam tim sa sam ay cheikh tidiara dem ñom bo leen genté ñom nga gis cheytaane du jël seen jëm comme niñ ko gissé won motax cheikh omar radiyallahu anhu bi mi netali yi bari yi mu doon gënt wala ñu gëntul ko bam nan ah yaangi nan wa yow de tem mune bul bo ne waw yow gint li nga netti ci gint bari na bo wa na la mais non parce que gint ki ko doye dal moy ki xamul dara legui nak ayo mu daal commencer mu def ben exposé ci pour moy fi mi jexal chaque 29 bi exposé bu gudd ci walu gint am solo gi mu am solo d'ailleurs parti la ci parti prophétie ci parti nubuwa 40 bo xamantene bob mi ngi fi dess ba legui yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi mu deme nubuwa gi le fait que ñu nek yenent dindi wul lepp yobale ko dafa am barke le fait que ñu nek yenent mu jël lolu ben parti ci lolu 146e jox ko nit ñi jox ko manam ndongom talibé yi fi dess ñu dess ak mom fi te moy gënt gënt gu bax mom parti le ci révélation bi yenent yi di am ndax yenent yi yalla borom subhanahu wa ta'ala dalen di jox dalen di gënt dañuy dalen di gënt lo ñu gënt ben affaire lolu nek luñu wara rêve lolu nek révélation ya ngi wa kon buma jëlé wër ci cheikh radiyallahu anhu ci ensa sallam ci bir gënt moko ma jëlon ko ci yaqko wax tak ñoyam mën na jox après dem sama ñu commencé wër kulo jox wër yenent bi salalahu alayhi kulo jox wër cheikh après amo droit yesu ankay way mën nga yesu ci ñi nga xamantene parce que en fait tout le temps yenent bi moy joxe salalahu alayhi jaaré ko ci cheikh radiyallahu anhu à travers ko mën jël ci mom wër su fekke ne kokku dafa jeex ci cheikh radiyallahu anhu ci condition bobu moy soudé kokku dafa jeex ci cheikh mo ram muqaddam bi joxe wër lool mom motax amna ben lettre bu cheikh ibrahim niass radiyallahu anhu bind muy wax ne mbokk yi muqaddam yi ma ngi len di leral denk ben mir sa yo len de joxe wër mune amna ben kayfi bo xamni ci papa moy cheikh abdullah niass radiyallahu anhu ko mune da mo xam kaulak salum nga ne wala fenen salum luy bat salum la jefandiko ci leer salum wala fenen fo mu ne lolou soko defé yaangi jël wer yaangi joxe werde bi directement en réalité yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ak cheikh ñoo jox waaju werde directement moy ne da ngay moy lolou dañ ko sop moy muqaddam bi joxe werde mu tok tari ñu tari fatiha ak ñetti salatu fatiha yene ko haddi ngir tewlu yenente bi sallam ak cheikh la daal ñu tew ñu yene yool bi mu yene len ko dox len ko haddi legi nak mu ne yenente bi sallam ak cheikh maangi jox sen manam jaamu yalla bi ci sen ndigal werde bi ngeen ma jox ndigal pour ma taxoko Allah mu tewlo koku mune nak na ngeen di moytandiko ñun muqaddam yi manam mom ak muqaddam yi manam ñun muqaddam yi nañu moytandiko di jappé né talibé yi suñu ay talibé la talibé cheikh la li nak musiba la bu reuy bo xamantene xewna ci jamono kudul ku yalla yeureum muccu ci Allah ha kudul ku yalla yeureum muccu ci moy lan moy japp ne gaay say talibé la jappé so bob sérigne wolif japp ne yow yaay sérigne ñu gaagne bi jox parce que tout simplement dag leen jox werr mu ne kudul ku yalla yeureum muccu ci de nga wax motax ki joxe werr lool la wara japp tout d'abord keni du mom moy joxe yentibi sallallahu alayhi wasallam ni ngi ni ak cheikh ni ngi ni ñom ñoo lay tax allah allah allah trop. Parce que li siou tay té nga koy jambar sa su né moy sérigne ñom dañu japp né ki la muqaddam bi la jox wër day japp né mom moy terminus bi exactement alors que talibi tidiane d'ailleurs même ci lettre bobu cheikh ibrahim niass radhiyallahu anhu talibi tidiane bi dafa am indépendance bu mak ci côté bobu fu ko neex la yeslo fu ko neex lay jeule wer ku ko neex lay jappé serigne tarbiya c'est pas parce que mo ki la jox wer la que moy serigne tarbiya moy deud indépendance bu mag la am serigne tarbiya bobu sax dang ko soxla xam nga ñan ñoko soxla moy ñi nga xamanteni ñom ñoo jeule wer na te jeule wuñ ko directement ci cheikh ñoo ñoo soxla serigne tarbiya mais buñu tassé ko xamantene da len jox wer la fek bimu len koy jox da len branche directement ci cheikh ko soxna wul serigne tarbiya cheikh ay serigne bari rek tegnako mo tegnako mi ngi ak cheikh ko xam nga lan lañ koy laaj ney bari salat fatih ginnaw na fonk wer da mo et cetera bari salat fatih jeex ko lo rek lañ koy laaj nitu yalla bu mu tassel mën na jariñu ci ñom nitu yalla manam ci tariqa ku mu tassel mën na jariñu ci mom bon même naturellement même budul lool même bu fekente ne gis na ko xamantene gis na ni kok mën na ko gëna jappalé ci digënté mak boromam sax mu japp ko serigne tarbiyam sax loolu moy li nekk li zahir parce que day jëflenté koku gis ni cheikh na tidiane radhiyallahu lay jeuflentel a travers demu joju cheikh na eko koku mën nako dimbali ci yu bari jappale ko manam ci gën ko leral yenn mbir yi et cetera mais cheikh moy serigne ki joxe werdu bi nak non la wara mel manam lol da wara japp lol xam ko comprendre ko bu ko joxe mu joxe ko non pas mu joxe ko ah comprendre manam mom nak dafa wara di fexé tamit en tant que muqaddam mu yor melo yi nga xamantene manam di jema ki manam état d'esprit bi mi andal tax manam mu jeex ci cheikh liñ nane jeex ci cheikh tekkiwul limi tek len rek la manam moy ngay top ay jangalem di top ay jikkom di top ay doxalinam ba pare nga sop ko sop gu deug ya ngi jeex ci mom moment bobu nak bi ngay joxe en réalité cheikh mu tidiane dayan bi feñ à travers yow moy joxe effectivement donc kon serigne bi wa muqaddam mën na jox ben moko talib wirde jour bobu lay geje gisante ak bobu ñi genn ba wax lool kay wa mais nak loolu tekki wul ne tamit dañu wara doye dal muqaddam yi effectivement ñak wala né way sama bokk talib lo mi c'est pas tekki wul loolu itam parce que ñom ay buntu lañ parce que ñom ay ki lañu ay manam ay reflé la ci cheikh ay reflé la ci cheikh lool la mais lool moy muqaddam bi nga xamné mi ngi ci yoon biñ ko tek waxuma ki nga xamné yalla sam parce que ki nga xamantene mom li cheikh nekkon ak diko jangalé ak diko doxal mom daf ko teggi koku kay dañ ko wara contre sax koku kay ko waaw kay ko amul benn xarma bu mu yello ki ñi wax moy ki nga xamne mi ngi ci li tax ñu tek ko fi wa deng lolu lu mata baye xel la ci buntu bi kon ce qui fait que werd bi werdu tidiane la werdu cheikh la jeex ba pen wa dengo mune kon ha fa aqulu ma ngi wax wabillahi te ci bur yalla kesse taala ad kawaji ci mom dong la nek at tawfiq deppele wo wote mom bur yalla al hadi moy aji ginde bi man ni ci xewolam ila sawa al tariq jeme ci yon wujubi i'lam xamal ne an li wer bor moy awrad wer de sheikh na suñu serign denga moy kan sheikh رضي الله احمد بن سيدنا احمد بن محمد التجاني رضي الله غرب الله وريال تعالى ديكو جانو تي موم التي بيغا خامنا يلقنها موم لاي سواتي موم لاي ساوي ديكو جخ لي كافه الخلق نيل مولم مندي في كثيره ني باري لا وردي شيخ رضي الله عنه دي جخ يو باري لا دونو بن دونو ñaar دونو ñatt دونو فوك yu bari la sauf que neena min ha bokku amna ci ma lo xamantene kana nek na laziman de aji sax bu wara takko li tariqat ñal tariqa bi dafa am yo xamne ay lazim lañ moy yo xamantene mom kuy tidian faw dako wara wer kep nak ko xamne da nga wer na te joxuñu la charte comme niñ ko gisse won manam moy rapport bi am ak buntu be en réalité yow soppé rek nga mais batay bokko ci tariqa bi amma ci ko joxe mom dogna yekiti nañ digel kay joxe te joxewul sax fi mom yekiti nañ digel il faut wax ji mom fa ofi leer li ñu nga xamantene ñing koy gis diko jakkar lool ak ku mu def doomu ku mu ndon xam ngeen doomu ku mu ndon non parce que baat bo il faut muy leer ba doomu ku mu meuna doon ko mun do lu siw siw lu ñu ko mais muy def lool day dox c'est que señ bi li ngay wax ni jaworu ji dafa dem ba dañ ko commencer banaliser oui mais joxna la werde demal ci diw mu jox la charte mais non koku mom ci bopam mom la wax mom dégg wax yeug di lañ digëlam ci saasi mom gis nañ ko ci chapitre 28 bi wa ah hmm ni ci jawahirul maani tamit gis ni même ci chapitre bi wessu sax gis nañ ko ci hmm bi wessu wa cheikh lol la wax rabbi la ku joxe tariqa bi te joxewul charte moy charte yi nga xamne mënul ñak tekkiwul nak 23 yop ngay nekk di etale tekkiwul lol moy yi ngay mais dafa am yi moy fondamental kuko joxew mom ci jëm bopam yegëti nañ digëlam digël gi ko cheikh joxon ci tariqa bi yegëti na mais comme señ bi ñaata talibi ñoy wërta tay japp na ñu ci tariqa bi al ko ñom ay soppé kessa la wa de ngo li ci ala japp wax rabbi yalla timéri nit yo gis ñu yor kurs lool du luñu inventé kess waxtaan ya ngi fi han timéri nit yo gis ñu yor kurs kenn moko ci yor Allah mo ci wir la kenn mo ci wir la lutax yu mel ni la c'est pas parce que dañ ko non ñepp bëgg na ñu bokk ci hein c'est pas parce que dañu nañ way non non dedet affaire du lool mais c'est parce que aussi ñun tamit il faut que ñuy and ak rigueur ci walu gogou yaangi deg sama télé bi du duma ñew fekk ko xamantene dama ko tass ak mom ci mbedd mi rek mu am ben ma jël ko jox ko nan ko réglal mako mu yor tournevis rek wa duma ko def yaangi deg sama bir bu dé metti ak yoy duma def rek dem kuma tassé rek nako xolal ma sama bir mu xotté ko xol li ci nek dedet duma ko def ngay wéké ko duma fekk ben way bu ma deg ko muy mu neex lamine rek ma japp ne sama dom ji day def bak nako jël yobbu ko mu jangal ko non duma ko def c'est à dire que len lu ci nek dafa am ñi xamne ñoo manam nit ki ko man manam aju wul ci comme ñun niñ ko bëgg manam c'est que suñu problème yëpp moy le fait que ñu at ko ci ay askan ci ay bëreuf ci ay loolu mo graw lolu même théoriquement ñepp lolu lañ wax affaire bi du askan affaire bi du ki même ñooñu sax lolu lañ wax mais dans la réalité man pratique bi fofu la problème bi amé effectivement question bi nekul ci nan way mom sax néna woy seigne diou sax néna du askan non mais mom ci bopom da war respecter affaire bi voilà mise en œuvre bi mom mo dess mise en application bi voilà exactement c'est pas parce que dama koy wax rek que ni non le que ni doyna dedet lolu bu doon lolu la mbir mi yomuna il faut agir dans ce sens pour donner un exemple exactement voilà affaire bi du lolou le fait que ñu bëgg ko yamalé ci mbir mi nonu parce que yow bu fekkante ne xam nga lolou tamit bokku na ci li indi problème bobu problème bu reuy bobu bokku na ci liko indi moy le fait que manam kenn ku ci nek sa famille da ngay fexé rek noy sampé manam yow noy def rek tout temps da ngay gis ci même famille bi nga gis ño xamantene ay talibé lañ ci kër gi ñu compétent mais jamais nga defal leen promotion il faut nga jël ñen ku bok ci sa famille sa dom la wala sa dom mak la wala sa dom rak la ñoñu rek ngay défar promotion loolu lañu gis ci famille diiné non loolu lañu gis pour dire ce qu'il en est mais c'est vrai loolu la ño xamantene mais ño xamantene mais compétence mais zéro à la rigueur mais deglu le légui mais non mais c'est vrai da ngay am impression que mais ni lan lañuy wax est ce que finalement mais ñu diiné lañuy wax wala politique lañuy waxtané wala lamb lañuy waxtané wala mais do xam sax sujet bo leen boy mëna tugal ci wax c'est impressionnant mais c'est impressionnant lool li ko indi mo no mbir yi yalla mom yalla amul jarba amul doomu tanta amul doomu amul yoy de yalla mom limu xam limi jox moy ki kon neex te kokku moy ki nga xamantene mom lay samp rang ko li nga xamantene mom moy tax deug muy meuna yeggale ci yalla kuko wut ci keneen kudul kokku da ngay nax sa bop legui nak yow yaay set bu fekkante ne le mo la yow da nga bëgg di top affaire way ñun ñoy wa kër diw ñun ñoy wa mbolo sangam yow lool mo la intéressé dama vas-y Seyd Amadou Tidiane radiyallahu anhu amul considération bob gis nañ ko ci chapitre bi wax bi ñu wax ci jikko yi cheikh yoro effectivement radiyallahu anhu mu amul considération bob c'est pas parce que ki moy do video rek cheikh da koy samp de abadan affaire day non de cheikh ku ko neex lay samp ci mbolam jamono yi mbolam place ku ko neex rek mbir yi affaire da fa wara di leer ñuy wara di non manam ñuy wara di top manam li nga xamantene mom moy tax ñuy avancer té nit tamit du dem ba yalla may ko chance mu xam lan mo ne ci tariqa bi ak ngeenel yu mag yi ci ne rawati na djegi gi ngi koy djegal borom ba pare muy wanter yon manam affaire bobu mu koy wanter ci mali for ci ay intérêt ki gëna doy war ki gëna yéme ci nit ñi gën ci ñak fayda ñu bal leen mo ci baat bi moy ki nga xamantene mom du sax ay intérêt mo koy tax muy sagane manam muy baña muy sagane yoonu yalla du ko mais moy gi nga xamantene mom ay intérêt keneen la manam ko xamne yow ko xamantene manalu la dara leer na nan li ngay wut ci yalla amuko yow leer na parce que li nga ragale yalla mom bok xolé xam nga ni ragale wul nonu yalla yow yi ngay baña def parce que yalla bugguko mom dang koy gis mu koy def tuba ngor gu deg becc mais nañ waxal deug affaire bi lolo fi xew li ngay gis mom mu koy yow li nga xamantene yow sañu ko ba ñëmiw sa fukki xel buñ ko bolé won ñëmiw luñ la mënti tégal ci ay koomi aduna dula jéral nga bay wanter ko yow ñom ngay gis ñom ñu bayiko ci lo xamantene mais du dar et cetera to pa lolou mais ñu limay wax yépp ñëpp xam non jarul étalé wu ci walu gog mais yow nga jël sous prétexte ay intérêt mom yow nga compromettre sa yoon sa digënté ak yalla sa digënté ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam sa digënté ak cheikh mutidia radhiyallahu ak yow sa digënté ak sa bop sax sama bop ma la gënal tekki wul ne dama la baña non tekki wul ne dama la baña ah non loin de là mais c'est ce qu'il faut y a na yalla sam wa kon ñu déllu ci wat wërbe bi kon dafa am manam kon lazimi moy yi nga xamantene bokoy jël dañ la wara def charte kep kuy wër te fekk yoro charte avant xamoko way ba nga jëri wat damaal jëri wat d'accord fu ko mu leer yo soppé rek la wa minha bok na ci nak ghayraha lenen lulul lazim amma ndalal azkar sikara lazimat yi nga xam dañu taxo banam ci bir tariqa yi fa minha bok na ci al wirdu wirda donc mom moy premier mi ngi lay nak commencer limal wirdu yi manam lazimi kon bi ci jik ci lazimi moy lan moy al wirdu moy wirdu lazim bi sino yenen ni ay awrat lañ wala ay ahzab wala yi xet yu ñuy ñaan wala yu ñuy sikar wala yo xamantene duñu lazim ñi nga xamne lazim lañ mom moy ñett la yeddu wazu hadaratu juma mom lañ la lazim motax moy li takko ak yow lazim moy lan moy li nga xamne dafa takko ak yow manam kenn mënu la fekk fenn te fekk ni lolé lazim lazim moy lo xamantene day takko lamu nek lazim ci lolé tariqa bi lazimi moy werdu wazifa khabar kenn mënul wax waxu tariqa bi te xaw te bolo ci yoy nit ki tay mënu ñu nako deg na gaay diko ne dañ dem serigne diw ne len dem len ngeen jëlal wirda ayo legi pour le moment bul wazifa bul khadara del wirda rek wala wirda bi man ngay def suba gi rek bul defagu ngon gi bu ci karame nga doga def suba ngon ak yoy lolu baxul te jox lako tariqa bi waaw ko man amna lolu yewé la ci amna lo ben way wax fi bi mom bula jéré lepp la la jox amul droit né la jox voilà liman ma wax bula bass mu né dama dé mu né dama dem ci dëkk sangam dëkk bu ma dëkk diiné néna imamu jaaka imamu juma borom dik juma ji imam bi voilà non mais si mo wax sa di ngeen xam hein musul lu wax bula bass wa mu né dafa dem waaji né ko waaji neena serigne bo neko te moy manam deku diine bu maga mak la te mom moy imam jumaaji mag jumaaji fofu mu neena li lako wax motax ben jour makoy togn nan ko way yeen sen affaire yi da ngay na meuna nag bu na wax bi yeen ngi ni gay du ki mu ma joxone werdu te neena ma joxuma charte li lama waxone ah yeen kor xam nga mëno généraliser sa way wala ah way c'est vrai que bu la ma soxna deug c'est du grand ma dal ko ma ci am problème hein parce que ah voilà xam nga hein non lol baaxu lol mon tane kon werde mom moy bu jekk wa huwa ta moy astaghfirullah ba ta astaghfirullah mi ata marra muy temer yon wa salatu julli ala rasulillah ci ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam bi ay sighatin ci bepp teggin kanat bu mun don mi ata marra temer yon moy julli ci entib sallallahu alaihi wasallam xef teggin bu mun don sallallahu ala muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ajma'in اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد بولا نخي غا وخ بوب بولا نخي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك nabi ummi wa ala ali wa sahbi ajma'in bu la neex nga wax xetu boom la neex nga wax waye ba mu gën nak ba gën dina ko wax ci kan inshallah moy salat fatih témer yo fi mu am ben mbir buñ fi dara bo xese ba tambalé ak ben salatu ala nabi ci bir wird bi boba ngay jéxalé ngay défé wird bi ba mu jéx d'accord do tambalé salat fatihé nga gis ni temps bi muñ may ki rek nga né ah nako mortalé allahumma sallallahu alayhi wa sallam mu jéx wala ko wassé jawhara wala nga tambalé jawhara bu la nexé nga wird jawhara jow salatu ala nabi la waaw mais bu la nexé yaw lay nex rek si xam bu la nex rek non parna li non li fekk ñuy dépasser ki bi moko wax ah lan bi nombre wasif bi mo taxone mo don laaj ah nombre 12 pas parce que wasif bi d'accord pas gudday ah voilà d'accord 12 bi mo tax wa do la nex la voilà non mën nga ko def wa ma lu la nex ngay wér d'accord metti bu fekke par exemple salatul fatiha wa nga def ko en entier wa le konko ci bir salatul fatiha amna salatul fatiha tamit amna ay salatu wa wa jurom la wa legui est ce que mën nga commencer salatul fatiha bi wa entier bi est ce que ci bir werde bi mën nga ko dedet bu la nekh nga rak allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi haqq qadr wa miqdar azim ngay wax lolou ba mu jeex lolou mën nga ko wat lima akhriha ya li haqa radi wa dar lazim bula ni xedam nga waxo wa mais par exemple mais bo xass ba def rek bobu ngay continuer mais munoko yok def ko bam def dedet bo xass ba tambale mom ngay continuer d'accord même ci salatul fatiha bi bo ci jele ben ci ci sek yi bobu ngay def bam ngay jexale lo tambale rek salatu ala nabi bi nga tambale mom ngay jexale da kon moy ñaaral ponk kon moy werd moy kon astaghfirullah temer salatu ala nabi bu mën don ci teggin bu mën don temer yaangi deg nit motax mën na dund ba de te du werde ludul salatu ala nabi benen bu bokut ak salat fatih wa wala bi gën moy salat fatih nit nak du noy bop motax bari na ci borom gënal ci tariqa bi ño xamantene musu ñoo werde leneen luddul salat fatih legi kon lool muy ñaar ñaar ponk go bu ñëk bi moy la astaghfirullah témir bi ci dess moy témir manam werde bi nak per bu nek ponk la ce qui veut dire que per bu nek bo ci manké té tay ko day yaq werde per bo manke tete ko dayo yak werde bi ñaaral bi mom moy kon motax per bo ci manke ci bir tamit te tayo ko dang koy rattraper d'accord legi ñu jéxal werde ba pare ñew ci masala bob inshallah legi kon suma defé astaghfirullah témir ma def salatu ala nabi témir summal haylala top haylala moy batu la ilaha illa allah mi atamarra muy temer sofo wa hadhihi al azkar geng muno wa hadhihi al azkar yele zikar bi ayni ay ci sen djum bop ñom sen bop ye moy alati wi nga xamne rat tabaha mom la toftele la wo ñel ko mom cheikh rasulullah ndawul yalla li sallallahu alayhi wasallam wa amara mu digal amara mu digal ko bi talqinha ci musawate ko li kulli man ñeul kep ko xamne talabaha sak na ko minal muslimina ci bir julit donc legui kon bi la moy temer astaghfirullah temer salat ala nabi temer la ilaha illallah suma defé temer astaghfirullah manam ma dem ba ci bir astaghfirullah ma dem ba ci digg bi par exemple mo ma teub ben manam da astaghfirullah matul ma dem ba ci salat ala nabi damay delu ci wa ci bir bu mu fek ma ngi ci bir werde bi damay delu ci wax suma deme nak ba jexal werde bi te waxaguma inna allaha malaikatahu yusalluna nabiy moy ci fin bi ba walhamdulillahi rabbil alamin su de waxaguma ko ci lay mortale ci lay mort bu fekante na demna ba jexal la ilaha illallah bu mujju bi dok fateliko te defaguma le ci lay defe nak temer ci lay doga motale lama manke won budé salat fatihé ben la par exemple mo motali ko budé astaghfirullah la mo motali ko baxna après nak ma jéxale témir astaghfirullah yuma rattrapé bala may wax inna allaha malaikatahu manam bu may rattrapé werde bu féké dafa am luma ci recc témir astaghfirullah la koy réparer mais témir astaghfirullah place bi mi nek du buma waxé inna allaha malaikatahu ba walhamdulillah ta'ala na ba paré dedet avant lolu lay don d'accord fofu la koy dougal baxna d'accord légui su fékénté né dama nek ci ben kon may ma par exemple may wax astaghfirullah ma faté ni nima yoré kourous gi ma faté ni dama djoum ba mangi par exemple man bimay xëc par exemple ci 12 bi la téyé japp ni ci kibi après ma doko faté ko ke ni ci 12 bi la téyé won ndax fa la téyé won am luma don wax wala yoyu doga tambalé a day wir da astaghfirullah ma gis ni kon manké na 12 effectivement buma féké ci bir la ilaha illallah bi té paré gumako damay reprendre rak astaghfirullah manam 12 yi ci dess rek lay reprendre moy lima manki donc la ilaha illallah da ngay japp fan nga yem wa nga def 12 astaghfirullah de dama koy tambali wat lepp day nul lepp lu top day nul nga delu ci nga delu ci wat reprendre d'accord mon compte mangi dogo lepp day nul mu reprendre manam ba fi mo manam ba fi mu yakko lay ñu mais lolu bo xolé comme li do wax fi tarikha bi dafa nuru julli tamit tay suma doon julli ma am ben rakka ci bir rakka bi bo xamantene dama faté roko bi wala sujud bi wala yoy fi ciukatu guma ba tambali wat benen rakka rakka bi meuna ko rattraper ci delu ci wat fama tollon tay par exemple su de damay julli mani allah akbar mu djum commencer wala asr inna insana lafi khusr tarbu fatiha parce que toftel digeunte fatiha bi ak lan ak nurul fatiha bi dulan du farat dañ ko sopp sunna la legi ma tambali tambali ma tari fa ma tari mani buma pare na tari fatiha après ma faté ko ruko bu boba damay delu ci wat tari wat fatiha bi do ko ruko wat continue suma fekete dama ko faté ma ruko ma yegati ku ci ruko bi do ko fatale ko damay continuer rek tari fatiha bi après ma roko wat yekiti ko et cetera continuer yaangi deugul mo d'accord moy en fait li nga jëk def day annuler wu day annuler wu voilà même bou dé roko bi la faté tamit non la su dé roko bi la manam tay bu fekkene dama tari fatiha bi ñu jël exemple fatiha ba paré ba exemple ba ki bi jeex ba rakka bi jeex ma dem par exemple sujud tollu ci sujud bu jëk wala ci ñaaral wala ma ci digg bi tok ma fatali ko né fatiha tari wu mako damay jugat taxawal ci sarsi tari wat fatiha bi dogo ruko ha jugat ci ruko bi sujuta et cetera ba fi gennuma ci sujud bi complètement manam sujud bu ñëkk bi fi gennuma ci lool lay def fi sujud bu mujju bi suma ci genné ba taxawat nak damay xamné rakka be légui annulé wu la totalement parce que dama ci bayyi ponku wa kay gisoon nañ wa ponku bu faté leppay fa du bax sude dama ko tay nak mom julli gi moy yakku sude tayumako rakab moy yakku maintenant ligi tay laaj bi moy suma defé lolou ba paré nan lay def suma paré damay def ba'da salam parce que dama yok ci julli gi parce que c'est là que li nga xamantene dafa topon ci erreur bi yeb ba kéro ma ko rattraper lolou ak yok la du deug effectivement motax damay sujud ba'da salam werde bi tam non la suma de werde ba fofa ba lima faté hein do tari sa bi tari xali ah suma werde am yu moy faté buma yexé manam dama koy reprendre mu koy reprendre suma demé ba paré manam ba motali comme dafa am yuma yokone dama koy jagn ak témir astaghfirullah kaw wosifa dinañ ci ñew mais wirdu lañ nek kaw wirdu yaangi deg d'accord légui su fekkentene nak dama ko yok te tay ko dama am luma ci yok te tay ko su fekente ne wir luma dama am luma ci wañi te tay ko comme julli day yak mais su re dafa am luma ci yok te tay ko wird ak julli même bu fekente ne bokku nañ ay mbir yu bare bare bare amna touti différence quand même lool mom motax du yak wird bi mais su adab la ñak te genda du yak wird bi d'accord ok suma ci yoké témir astaghfirullah ma yok ci benen mais légui nak tay su fekente ne damay wird xamatuuma ndax astaghfirullah témir la def wala wala 99 la def buma paré lay mortali li dess am lay mortali li nga xamantene d'accord da ngay japp nombre bu gëna touti bi voilà man su fekke ma ngi ci bir mom damay japp nombre bi gëna touti mais su fekke dama dem bay paré do ko ki damay japp nombre bi manam damay japp nombre bi gëna touti mom mortali après ma jagne ko témira sax su ba maam ci bir ñett yi dal may astaghfirullah wek salatu ala nabi wek la ilaha illa allah donc en fait problème pour mon résumé chef li nga problème wird bi yep bu nekké da nga yokku lolu ñak téguin la mais problème yep mu ngi nekk ci bu fekké dama wañ da nga wañ mais du téré ma jagn ko ak astaghfirullah témir boko tayé day yak wird bi voilà boko tayul tank yaangi ci werde bi da ngay reprendre da ngay annuler lepp lo xamni ni boko réaliser ci da ngay annuler nga reprendre li nga manké et après nga jagn ko ak sama astaghfirullah voilà d'accord voilà ok julli tamit nono la su fekke neena damay julli ci bir julli bi ma am luma ci yok te par exemple ma faté ruko comme ma faté ruko damay tougat fi delu ci wuma ci ben rakka bi su fekke té nak dafa am luma ci wañi damay jagn julli gi dam koy jagn ak man mais lool moy su fekke té lima ci wañi du ponk c'est que wird fi mu wuté ak fi moy wird li ñuy wax ni yépp ay ponk lañ moy astaghfar sala li nga xamné duñu ponk daan ci ñew après mais yi nga am ponk lañ moy astaghfirullah témir wird ponk ben bu né ponk la la ilaha illallah ak salatu ala nabi bi ak la ilaha illallah ñu yépp ay ponk lañ bah amna luma bëggoon wax ci walu julli bi légui ni par rapport ak wird bi liñ doon wax né suma mortalé suma non parce que da nga ci wird bi rek kay wax et que di nga ñew wa mais non waaw non lolu aussi faut après lolu ok mais ci sa wird bi batay en tout cas cadre figure yi ni bok xolé ci julli am nañ ay analogie wird bi voilà am nañ ay analogie yu bare bare manam danaka lepp analogie wu ak julli la dembu lolu lañ doon wax amna tamit wir amna ay ki ci bir inshallah bo de ki bu nek amana dinañ ci taxaw ci cas pratique ci fiqh bi non am solo voilà inshallah amana dinañ ci taxaw su suñ ko fatéwul suñ fatéwul yenn massa xamna suba inshallah lañ wala non jotay bi di ñew voilà du su wa inshallah voilà dinañu tambali wat ci leral ci wal gi ni hein inshallah ak tamit ci ñan la koy def parce que ci julli ni rek lañ wax mais il faut que amna li ci dess moy li ci lolou dinañ ci ñew ci commentaire ala ayi halatin kana manam ci xal bu mëna nek julit bobu kabiran aw sahiran muy mak muy xalé ku ñew laaj ko dang koy jox aw unsa de nga dafa top zakaran kana ci biru kibe zakaran kana aw unsa manam jigi gu muy goor muy jigen horran kana aw ghayruhu manam muy gor wala muy jam manam muy kenen aw abdul ta'an aw afiyan muy kuy top yalla wala muy moy yalla la yamna'uha bun ko duko tere an ahadin ci ken talabaha ko sakku kep ku sakku werdu bi ñew dama bëgg jël werdu amul ro xajgo ginnaw biñ ko ko garale shafi min ba'da arabihi shurutun allati fi kutubil madhhab qad tajallati li comme ni sen hajma li waxe radiyallahu ginnaw bang ko garale chart yi nga xam suñu chart yi nga xam ne ci téré yi tariqa bi leer nañ ci feñ ci leer nañ sans ambiguïté voilà kon mo ci rapport ak cour yi gis fa ni mën nañ japp ne kon tariqa bi kep kuy def lu mu muti do ci koy jox ba mu dess wa ki tux pon mais ki tux pon sax moy katu yalla la effectivement limu def bakkar rek la tuddo wa lan moy nuance bi hein da ngay dañuy kon ki koy jox tariha bi mu xamne ki mu koy jox day toxpon wa da ko koy jox en net en wax en soulignant ko ne bokku ci voilà daf ko koy téré non mais dang ko koy téré bu fekkante na nangou nako baye xam nga ki toxpon lol di nañ ci ñew inshallah mom lañ bëggone manam ki toxpon dañ ko koy téré dañ nan ko bu fekkante na da nga fas yene toxpon continue di toxpon duñ la jox sun tariha ah d'accord et puis tamit légui su fekkante da nga ni ah non dina ko baye ma ngi def effort pour baye ko dafa metti nga mais kokku duñ ko ko téré effectivement dañ ko koy jox mu def effort pour baye ko parce que tariha mënu ko sa dibbali parce que voilà après ñu ñaanal ko yalla dindi ko dindi ko ci lool parce que en fait li tax cheikh radiyallahu wax ne buñ ko jox ki tux pon dafa ne parce que ñi tux pon duñuy faral duñuy tup ci tux gogou mais lolu mom xam nga bo setlo wax ji kon daf ko wax par rapport ak jamono parce que jamono non la meloon ba buñ xolé sax da naka 20 ans ci ginnaw ñi tux pon ñu bëre bëri tidiane ngeen dal gis ñu ci mais ba légui ni bëri na sax ay tariqa yo xamne comme khadri leg leg da ngay gis ay ño xamne ay kilifa lañ ci sax di tux parce que lutax parce que dañ japp ni li haramul wala garawul Cheikh nak non la doon wax eske gaay dañ na way dañ ko sip kessé Cheikh nak non la doon wax dedet mom xam ni affaire bi dafa haram motax mu doon wax ni non jox len ko sax ki nan sangara te bu len ko jox ki tux parce que mune lutax mune parce que ki tux ñom duñuy di tup ci sen bakkar bob bokku te ki nan sangara xam na ni limi def baaxul d'accord mom dana ko kon manam buñu xolé sens bobu li tax mu téré ko lolu nga wara xol dafa am ben ki bu ndaw bu nek fofu comprendre moy ki tox mom dafa japp ne limuy def du bakkar voilà alors que ki nane sangare mom c'est manifeste nek li bakkar te xamnako voilà donc lolu mom motax mais kon ce qui veut dire que bo xolé point bobu amna ben ki inshallah mang koy mang sama xel daf ci dem parfois ba legui jogoguma ci nak mais luñu qawa'idu tariqa mo la qawa'idu fiqhi tariqati manam comme nimu amé qawa'id ci manam ci fiqhul sharia bi tariqa bi tam bo sétlo amna ay qawa'id amna ay ponk bo xolé fiqh tariqa bi yeb nga delo wat ko di nga gis ne day delo wat ci ay fondament point fondamental yo xam so leen maîtriser fiqh tariqa bi dang koy maîtriser même parfois yi ñi wuté sax di nga comprendre lan motax ñu wuté ci li wala wuté wuñ ci lé comme par exemple werde bi lé comme fi ñu wax ni xam nga am na ño xamné dañ japp né bo werde lu ëpp tamit su dé ya ko té da yaq sa werde alors que mën nako bañ yaq parce que werde ak julli même bu dé am nañ analogie am na lu tuti comme par exemple werde bi am na ño xamné dañu japp né boy werde buñ la nuyo da nga wara fay parce que werde mo gëna woyof julli buñ né la kon assalamu alaykum wa alaykum salam bi comme farata la da nga wara fay alors que amna ci wa tariqa bi ñoo xamne ñu japp li dedet do fay parce que lan motax parce que wirdu comme julli am ñoo xamne et cetera manam bo setlo si manam da ngay gis ni amna ay même ci seen woute yi sax même tay par exemple buma don wirdu ba fajar waja jot comme bo non jital sama wirdu tay bi fajar di waja jot fajar mu ngi xar tay buma wirde ba fajar gi xar ben yoon comme mu dessé ma lu bon ben la ilaha illallah amna ñu ño xamantene ci bir tariqa bi dañ jappale day dag manam sa werde bi yaquna parce que dang ko jital am ño xamne japp ni de yaqul parce que jaamu yalla gi fi parce que tambal nga ko ci heure biñ ko waron tambalé te dug heure bi et cetera man yo xamantene parfois ci wouté la lool tamit amna mais amna yo xamne ñepp dañ ci d'accord vu règle yi nga xamne manam mom la delo légui nak ki bobu manam document bobu xawaay yoy ci limi aju moy top li nga xamne mom moy règle yi ak cheikh tidiane radhiyallahu anhu nim doon wax ak li tax mu ko doon wax ak règle yi tariqa yi niñ ko teurele fiqh bi ak lan motax ñu wax ni li la legi bu ko defé ñu teurel qawaidi manam bin qaada ki nangam li la qaida bi li wala comme par exemple fi bo xolé li day nek benen qaida moy buñ gisé ni cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu li tax mu ne ki tuxpon bu ko ko kenn jox moy le fait que muy considérer ni grawul kon ce qui veut dire que ni bepp bakkar bo xamantene ka koy def te bakkar boba nek bakkar bu manifeste ñu xam ko ka koy def dafa japp ne haramul motax koku non doko jox tariqa bi ngir lola manam parce que kawaay bobu legi qaida la lol day da nek qaida bo xamne pourtant du luñu waxal suñu bop mais waxu cheikh ci ngay comprendre li lol la wax manam li moko taxajuk et cetera manam lolou amna sama xel daf ci dem parfois de temps en temps ni mais inshallah dina ci musse ki inshallah jappale la ba nga amin parce que li mom wax deug soxla nañ ko amin amin amin inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.